أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا اللهم بزبر في الدنيا حسنة دنيا ضيرك لربر وفي الآخرة حسنة ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar. Bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli. Allah'ım beni affet. Ve li valideyye, anamı, babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab. O dehşetli hesap gününde. Amin. Rabbi a'udhu bike min hemezati şeyatîn. Rabbim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike rabbi eyyahdurûn. Rabbim, onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme inşirah ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Vehlül ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, sözümü kolayca anlayabilsin. Amine mu'in bi hurmeti seyyidin musselin. Yerleri ve gökleri yoktan var eden Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı, ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah, o gökleri üstümüzde direksiz tutan, bu kudrete, bu güce sahip olan yaratıcı, bozulmayan kitabında, kıyamete kadar bozulmayacak kitabında bize şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a toplu olarak tövbe edin. Ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Mevla Teala Hazretleri iman edenler diye başladığı için bu ayetin muhatabı müşrikler, münafıklar, Yahudiler, Hristiyanlar değil. İman edenler dediği anda Allah'ın bir son peygamberinin Muhammed Aleyhisselam olduğunu kabul edenler anlamına geliyor. Yani biz. Mevla Teala Hazretleri'nin ilk muhatabı burada kim? Biz. Bizden ne istiyor Allah Teala bu ayette? Tövbe etmemizi istiyor. Tübü, tübü ilallah. Allah'a tövbe edin. Tamam, tövbe edeceğiz de bir şekilde tövbe etmemizi istiyor Mevla. Bir şeyler yaparak tövbe etmemizi istiyor. Bir fiilde bulunarak tövbe etmemizi istiyor. Tövbeyi toplu olarak yapmamızı istiyor. Cemi'a, topluca yapın. Allah'a topluca tövbe edin. Ki felah bulasınız, kurtuluşa eresiniz. Bu ayet-i kerime cemaat halinde yapılan tövbenin bir delilidir. Aynı zamanda bu ayet-i kerime mürşid ile yapılan tövbenin bir delilidir. Tarikatlar ne zamandan beri vardır? Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından hemen sonra halifelik müessesesi ortaya çıkmıştır. Alimler, peygamberlerin varisleridir hadis-i şerifi gereği. Allah Resulü Aleyhisselam'dan sonra alimler onun vazifesini üstlenmiş ve bu dini bozulmadan, ekleme yapmadan, çıkartma yapmadan, bid'at karıştırmadan tıpkı Resulullah Aleyhisselam gibi dünyaya yaymışlardır. Bu sağlam alimler o zaman da vardı, kıyamete kadar da olmaya devam edecektir. Zaten kıyametin koptuğunu görürseniz bilin ki dünyada alim kalmamıştır, Müslüman kalmamıştır. Kıyametin koptuğunu bilirseniz anlayın ki siz de Müslüman değilsiniz. Çünkü kıyamet Müslümanlar üzerine kopmayacaktır. Kıyametin gelmesinden önceki son alamet bir rüzgarın çıkması, İnanan son Müslümanların koltuğunun altından girmesi ve o Müslümanların ruhunu almasıdır. Kıyamet Müslümanlar üzerine kopmayacaktır. Bu son alamettir. Şu halde bu alimler Resulullah Aleyhisselam zamanında vardı. Abdullah İbni Abbas gibi, Abdullah İbni Mesud gibi alimler, Ömer gibi, Ebu Bekir gibi, Ali gibi, Allah hepsinden razı olsun. O vefat ettikten sonra ne oldu? Bu din dağıldı mı? Bitti mi? Alimler hiç görevlerini yapmadı mı? Hayır. Bu din 1400 seneden beri buraya tevarüs yoluyla gelmiştir. varisler yoluyla gelmiştir. Resulullah Aleyhisselam'ın varisleri olan alimler tıpkı Resulullah Aleyhisselam'dan duydukları gibi bir sonraki nesle aktarmışlardır. Tabiine, tebe-i tabiine, selefi salihine aktarmışlardır. Onlar da bu dini yine alimler ve veliler yoluyla buraya kadar getirmişlerdir. Peki bu topluca tövbe etme nereden geliyor? Bir, ayet-i kerimelerden geliyor. İki, hadis-i şeriflerden geliyor. Ayetlerden bir delili sohbetime giriş yaptığım ayet-i kerimedir. Mevla Teala tövbe etmemizi istiyor. Çünkü beşersek, peygamber değilsek, son peygamberden sonra peygamber gelmeyeceğine göre buradan kimse peygamberlik iddiasında bulunamaz. Bu ülkede yahut başka bir Müslüman ülkede kim çıksa dese ki ben peygamberim, vallahi yalancıdır. Çünkü o adam Allah'ın yalan söylediğini iddia ediyor demektir. Allah Kur'an'da son peygamberin Muhammed Aleyhisselam olduğunu beyan ettikten sonra senin peygamberlik iddian bir hezeyandır, bir uydurmadır, bir saltanat iddiasıdır. O peygamberliği istismar edeceksin, o makamı istismar edeceksin, etrafındaki yüzlerce insanı kandıracaksın, istediğin gibi yaşayacaksın, yeni bir din getireceksin. Saltanat iddiası. Şu anda da ülkemizde sahte peygamberler vardır. Dünyadaki Müslüman ülkelerde de peygamberliğini iddia etmiş sahte peygamberler vardır. Tek dertleri vardır. Peygamberlik müessesesini istismar etmek ve nefislerine fayda sağlamak. Allah Teala Hazretleri tıpkı Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabeye topluca tövbe ettirdiği gibi onların vefatından sonra kıyamete kadar gelecek olan bütün müminlerden de topluca tövbe etmelerini istiyor. Allah'a tövbe edin, beraberce, topluca tövbe edin diyor. Dikkat buyurun, tek olarak yaptığımız tövbe geçerli değil midir hocam? Kesinlikle geçerlidir. Bir derviş, bir tasavvuf yoluna girdiği zaman, dinin asgarisi bana yetmiyor, ben dini sahabeler gibi azamide yaşamak istiyorum, bundan dolayı bir tarikata intisap etmek istiyorum dediği zaman, istihare tavsiye edilir. İstihare sünnettir. Efendimiz Aleyhisselam ve sahabiler, bir konuda çıkmaza girdikleri zaman iki rekat nafile namaz kılarlardı ve Allah'a dua ederlerdi. Ya Rabbi, ben sana daha yakın olmak istiyorum. Ben Resulullah Aleyhisselam'a daha çok benzemek istiyorum. Sana daha yakın olabileceğim, Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanabileceğim bana bir kapı, bir Allah yolu, bir tasavvuf meclisi, bir ilim meclisi nasip et ya Rabbi. Bana bir işaret göster diyerek istihare yaparlar. Bir kul Allah yoluna girmek istiyorsa, daha yakın olmak istiyorsa bu sünneti yerine getirir. Resulullah zamanında bu farklı meseleler içindi. Bir iş yeri açmak istiyorum ey Allah'ın Resulü, ne yapayım? İstihare yap. Allah Resulü Aleyhisselam'ın vefasından sonra ne oldu? Hazreti Ömer'in radıyallahu anh hilafetinde bazı meseleler geliyor Hazreti Ömer'e. O konu hakkında bir fikri yok. Ayet ya da hadis de yok. Çıkmaza girmiş. Hüküm vermesi lazım. Hazreti Ömer ne yapıyor? İstihare yapıyor. İki rekat namaz kılıyor ve meseleyi Allah'a soruyor. Allah'tan bir işaret bekliyor. İşte ayet-i kerimede Allah Teala Hazretleri bizi cemaat olmaya teşvik ediyor. Bir hayır yaptığımız zaman bu hayrı cemaatin içinde yapmamız gerektiğini beyan ediyor. Tövbe yaptığımız zaman bir derviş o rüyanın sonucunda bir tarikata girdikten sonra ona neyi telkin ederler? Tövbeyi telkin ederler. Biat mekanizması vardır tarikatta, biat. Ne demek biat? Resulullah Aleyhisselam'a bir insan tabi olduğunu söylediği zaman Resulullah ondan ne isterdi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Gel bana biat et. Biatta ne oluyor? Biatta o kimse Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanına gidiyor ve müsafaha ediyor. Elini eline vuruyor. Ve Resulullah Aleyhisselam onun ağzından bazı sözler alıyor. Bugüne kadar yaptığın bütün günahlara tövbe et. O kişi o güne kadar yaptığı bütün günahlara tövbe ediyor. Peşinden yalan söylemeyeceğine söz ver. Hırsızlık yapmayacağına söz ver. İftira atmayacağına söz ver. Zina etmeyeceğine söz ver. Faiz yemeyeceğine, insan öldürmeyeceğine söz ver. Bunlar biatta o kimsenin, Müslüman olan kimsenin Resulullah'a verdiği sözlerdir. Tarikat tövbesi, tarikat biatı nereden geliyor? Resulullah Aleyhisselam'dan geliyor. İslamiyet'te bir kişi tek kişidir. İki kişi cemaattir. Dikkat buyurun. Bir adam evinde oturuyorken ezan okunsa, camiye gidemese, evinde namaz kılsa, camide aldığı sevabın 27'de birini alır. Ama bir adam evinde namaz kılıyorken hanımına dese ki hatun gel peşimde dur. Cemaat olalım, camiyi kaçırdım bari bunu kaçırmayayım. Çarpı 27 yapalım. Derse iki kişi kılarsa ne olur? İslam'da iki kişi cemaattir. O namazı iki kişi kılarsa 27 kat fazla sevap alır. Elbette ki camide cemaate gitmek gibi olamaz. Ancak evinde bile olsa, hanımıyla bile olsa cemaatle namazını kılmış sayılır. Kardeşlerimden bir tanesi anlattı. Hafta sonu bir kardeşimi aldım hocam diyor. Gittik Yuşa Aleyhisselam'a. Allah'ın peygamberini ziyaret edelim, bir dua okuyalım, Kur'an okuyalım. Hanımları da aldık diyor, gittik ziyarete. Gittiğimizde ikindi okunmuştu, ziyaretimizi yaptık, peşinden camiye girdik. Fakat insanlara baktık ki birer birer namazlarını kılıyorlar, ayrı ayrı kılıyorlar. Bu da camilerdeki büyük hatalardan bir tanesidir. Müslüman kardeşlerimiz bilgi yetersizliğinden dolayı, ilim yetersizliğinden dolayı camiye giriyorlar ve cemaat olmuyorlar. Ya şimdi benim ilmim yetmez, insanlara imamlık yapmayayım. Bu adamlara da güvenmiyorum, imamlığı bilir mi bilmez mi? En iyisi ben tek başına kılayım diyorlar ve camiye gitmiş olmasına rağmen cemaat sevabını kaçırıyorlar. Bakın bu kardeşimiz yanındaki kardeşiyle beraber camiye giriyor. Yuşa Aleyhisselam camisine. Diyor dur kardeşim tek tek kılmayalım. Hazır ikimiz cemaat yapacağız, belki bir iki adamı daha buluruz. Çünkü cemaatteki sayı adedi ne kadar fazla, sevap o kadar fazla demektir. Cemaatteki sayı adedi ne kadar fazla, namazın kabul olma yüzdesi o kadar fazla demektir. Kardeşimiz diyor ki dur şu abiye gidelim. Bakıyor orada kardeşim, grand tuvalet, kravatlı, takım elbiseli bir adam. İyi giyimli, matruş bir adam. Dur diyor, bu adam kaliteli bir adama benziyor. Muhakkak din hakkında bir bilgileri vardır diyor bizim derviş kardeş. Buna gideyim, farzı kılmadıysa cemaat yapacağımızı söyleyeyim. Adama gidiyor. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Abicim ikindinin farzını kılmadıysan beraber kılalım. Sevabımız daha fazla olsun. Cevap, gerek yok kardeşim ben tek kılarım. I hunt alone. Ben yalnız çalışırım. Ben yalnız avlanırım. Bir Müslüman nasıl camide tek başına namaz kılar? Bakın etrafta onlarca insan var. Hepsi ayrı ayrı namaz kılıyor. Kimse kimseye güvenmiyor. Müslümanlar niye bölük pörçük, niye paramparça? Niye akan kan sadece Müslümanın kalır? Git camiye bak. Camiye bak görürsün. Herkes bölük pörçük. Bir tane adam öne geçecek. Alim olmak zorunda değil. Dört tane dua biliyorsa adam imamlık yapar. Dört dua. Bu dört duayı bilen bir adam imam olur. Tek tek kılamaz. Fitne demektir tek kılmak. Şeytana avlanmak demektir. Resulullah Aleyhisselam cemaat olun diyor. Cemaatten ayrılan şeytandadır. Şeytanladır. Onlarca insan var. Cemaat olamıyorlar. Bir de adam kardeşimizi aşağılıyor. Gerek yok kardeşim diyor. Ben tek kılarım diyor. Kardeşim diyor ki ya hocam diyor bir utandım diyor. Bir üzüldüm. Şevkimi de kırdı diyor. Başka adamlara gidecektim diyor. Gitmedim. İki kişi cemaat yaptık elhamdülillah diyor. Müslüman adam İslam beldesinde insanlara gelip diyemiyor. Kardeşim cemaat yapalım. Vay be. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Kıyamete yakın zamanda sadece birbirini tanıyanlar birbirlerine selam verirler. Halbuki selamın aslı nedir? Müslüman mı? Müslüman. Tanımasan bile selam vereceksin. Müslümanlığımız öyle bir bozulmuş ki tanımıyorum ben bu adama o yüzden selam vermem diyorsun. Yoldan geçtiğin adama selam vermiyorsun. Selam verdiğin zaman da garip karşılanıyorsun. Bakın kıyamete o kadar yakınlaşmışız. Bu adam bana niye selam verdi? Hakkında bir planım var acaba? Bir şey mi düşünüyor? Bir şey mi isteyecek? Dur kardeşim aman ya. He yapıyor. Aleyküm selam da demiyor. Hani muhabbet açmasın diye. Müslümanlar bozuldu. İslam bozulmaz. Müslüman bozulur. Tarikat bozulmaz. Derviş bozulur. Alimler bozulmaz. Talebeler bozulur. Müslümanlar bozuldu kardeşim. Bozulduğu için cemaatten kaçıyorlar. Sohbete çağırıyor Müslüman kardeşini. Gel kardeşim diyor. Allah Kur'an'da cemaat olmamızı söylüyor. Tövbeyi cemaatle yapmamızı söylüyor. Gel kardeşim diyor sohbete. Benim cemaatlerle işim olmaz. Ben haftada bir cumaya giderim kardeşim. İlme ihtiyacım yok. Bilirsem daha tehlikeli. Sorumluluğum artar diyor. O cahile bak. Yani bilmezse kurtaracak paçayı. İslamiyet'te bilmemek mazeret mi? Bilmediğin zaman ateşe gidersin. Kurtaramazsın. Senin akıllı hocan kim? Böyle iş olmaz. Şu halde Allah-u Teala biz Müslümanlardan tövbe yapmamızı istiyor. Ama biz Müslümanlardan aynı zamanda topluca tövbe yapmamızı istiyor. Şimdi burada aranızda tövbe almış, tövbe etmiş İslamiyet'te tarikatta tövbe almak yoktur. Tövbeye şahit tutmak vardır. Ne demek bu? Bir insanla beraber tövbe yapmak, yani ayetin deyimiyle toplu halde tövbe yapmak demektir. Yoksa bir adama gidip de ben onunla beraber tövbe ettim kesin affoldum diye bir garantimiz var mı? İslamiyet'te böyle bir şey yok. Bir adam gayrimüslimken Müslüman olduğu anda geçmişinin silinmesinin garantisi vardır. Dikkat buyurun. Gayrimüslim bir tek şehadet getirdi. Bir Müslümanın yanına geldi. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Bu adam kesin ve kesin geçmişini sıfırlamıştır. Yeni doğmuş bir adam gibi. Ama bir Müslüman düşünün. 30 yaşına kadar Müslüman olarak yaşamış. Anadan babadan kalma. Ama o zamana kadar namaz kılmamış, oruç tutmamış. Fakat Müslüman. Bir adam bu ibadetleri yapmasa bile ben Müslümanım dedikten sonra Müslümandır. Fasık Müslümandır, günahkar Müslümandır. Bu adam gitti bir tarikata tövbe yaptı. Bu adam şunu diyebilir mi? Ben kesin affoldum. Diyebilir mi? Diyemez. Diyemez. Çünkü tarikatta beraber tövbe yaptığın insan bir peygamber değil. Ve seni gayrimüslimlikten İslam'a getirmiyor. O bir mürşittir. O bir Müslüman kardeştir. O sana bir şey taahhüt edemez. Yani kim diyorsa ki benim şeyhime gel, tövbe yap, ondan tövbe al, kesin cennetliksin. Yalan. Vallahi yalan. Yalan. Aldatıyor, kandırıyor. Kendi şeyhini ve tarikatını yüceltmek için bazı garantiler verdiğini düşünüyor. Sözüm ona. Garanti diye bir şey yoktur kardeşim. Gayrimüslimsen, Müslüman oldun mu kurtardın. Ama Müslümansan günahlarının affı için bir garanti yoktur. Hiçbir mürşit şunu diyemez. Kardeşim bizimle beraber tövbe yaptığın için silsilemiz çok büyüktür. Arkamızda çok büyük veliler vardır. Kesin affoldun demektir. Hiçbir mürşit bunu diyemez. Gerçek mürşitse, çakma mürşitse şunu der. Bu tarikat büyük bir tarikattır. Buradan tövbe aldığın için, burada tövbe yaptığın için sen temizlendin kardeşim. Bu çakma mürşit demektir. İslamiyet'i bilmiyor. İstismar ediyor. Allah'ın dinini istismar ediyor. Kardeşler, İslamiyet tövbe mekanizmasını bize öğretirken sadece Allah'a tövbe edileceğini, kusurların Allah'a ifşa edileceğini ve affın sadece Allah'tan bekleneceğini beyan eder. Kusurları affeder olarak Kur'an bize sadece Allah'ı söyler. Allah'a tövbe ederseniz onu mağfiret sahibi bulursunuz. Günahları çok affedici olarak bulursunuz. O merhamet sahibidir. Peygamber sizin günahlarınızı affetsin diye bir tane ayet var mı Kur'an'da? Halifeleriniz, alimleriniz sizin günahlarınızı affetsin diye bir tane ayet var mı? Yok. Kim derse ki ben senin günahlarını affedeceğim yahut da affettireceğim. Bu şirk koşmuş demektir. Bugün Hristiyanlıktaki mekanizma budur. Bir Hristiyan bir papaza gider, bir günah çıkarma kabinine girer. Papaz der ki günahlarını bana anlat evladım. İslamiyet'te günahları açıklamak caiz değildir. Gizlemek makbulandır. Şahit tuttuğun zaman Allah onu affetmez. Günahlarına şahit tutmayacaksın kimseyi. Ben günahkarım, tövbe etmeye geldim. Bana tövbeyi öğret diyebilirsin. Ama ben şu günahları işliyorum, işledim diyemezsin. Bu şahit tutmak demektir. Bir Hristiyan papazının, pederinin bölmesine girer. Karanlık bir yerde papaz der ki anlat evladım. Adam günahlarını anlatmaya başlar. Şu günahı işledim, bu günahı işledim, şöyle kumar oynadım, böyle zina yaptım, böyle içki içtim. Günahlarımın affı için sana geldim peder der. Peder de bunun akabinde şöyle der. 20 dolar göklerdeki babamız için, 20 dolar da yerdeki İsa için, 40 dolar kiliseye bağışla. Tanrı'nın ve kilisenin bana verdiği yetkiyle senin günahlarını affettim. İşte bu şirktir. Günahı affedici burada kim oldu? İnsan oldu. Senin gibi günah işleyen, senin gibi yemek yiyen, senin gibi tuvalete gitmek zorunda olan bir insan senin günahlarını affedemez. Hiçbir insan, bir peygamber bile Allah'tan günah bağışlama yetkisi almamıştır. Tövbe ettirme, tövbeyi öğretme ilmi var, yetkisi var ama günahları bağışlayamaz. Bağışladığını iddia eden de şirk koşmuş olur. Dolayısıyla bir adam tarikata girdiği anda ona verilen zikir dersi, ona verilen tövbe dersi her akşam yapılması lazım gelir. Tek başına tövbe yapar. Bu tek başına yapılan tövbedir. Bunun dışında her hafta biz burada sohbetten önce ne yapıyoruz? Her sohbete başlamadan önce bir kardeşimiz bize tövbe yaptırıyor. İstiğfar ettiriyor, istiğfar. Estağfurullah, estağfurullah. Allah'ım sen mağfiret sahibisin, bizim günahlarımızı affet. Bir kardeşimiz bize bu istiğfarı yaptırıyor. Bu tövbeyi niye biz toplu halde yapıyoruz? Bu ayet-i kerimeler sebebiyle. Ey iman edenler, Allah'a topluca tövbe edin ki felaha eresiniz, kurtuluşa eresiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Yine kitabımızda tarikat tövbesinin bir başka delili. Aracılık mekanizması, aracı. Şimdi peygamberlerin aracılığı, alimlerin aracılığı, velilerin, mürşitlerin aracılığı caiz midir hocam? Var mı böyle bir şey? Ayetlerle sabit. Hadislere hiç girmiyorum. Ayetlerle. Allah Teala Hazretleri Nisa suresinde bazı günahkar insanlardan bahsediyor. Efendimiz Aleyhisselam'a geliyorlar ve Mevla Teala bunların tövbe yapmasını istiyor. Bakın şimdi. Allah aşkına ayeti iyi dinleyin. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dileseler ve peygamber de onlara bağışlama dileseydi, elbette Allah'ı tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı. Allah Teala Hazretleri eğer onlar diye birilerinden bahsediyor. Kim bunlar? Kendi nefislerine zulmedenler. Buradaki mana nedir? Günah işleyenler. Resulullah Aleyhisselam zamanında bazı insanlar var, günah işliyor ama Resulullah Aleyhisselam'a biat etmeye gitmiyor, tövbe yapmaya gitmiyor. Hocam bu ayet-i kerime direkt olarak bazı insanların, günah işleyen bazı insanların peygambere gitmesini emrediyor. Peygamberin yanında tövbe etmesini emrediyor. Tövbe yalnız başına da yapılmaz mı? Yapılır da peygamberle yapılan tövbe, peygamberin de peşinden dua ettiği tövbe yalnız başına yaptığın tövbe gibi olmaz. Ayet bunu işaret ediyor. Bak, sana gelseler de Allah'tan günahlarının bağışlamasını dileseler ve sen de bir peygamber olarak onların günahlarının bağışlanması için Allah'a dua etsen, Allah'ı tövbeleri çok kabul edici bulursun. İşte tarikattaki tövbe mekanizması böyle işler. Burada Resulullah'ın görevi nedir? Aracılıktır, aracı. Allah ile kulu arasında kulun tövbesinin kabul olması için kulun müracaat etmesi gereken aracı merci. Ey Allah'ın Resulü, ben Rabbime tövbe ediyorum zaten tek olarak ama senin huzurunda da tövbe etmek istiyorum. Ki sen de benim günahlarımın affı için Allah'a dua et. İşte bu ayetlerle bize cemaatle yapılması gereken tövbeyi beyan ediyor. Mürşitle yapılması gereken, alimlerle yapılması gereken, salih kullarla, dervişlerle yapılması gereken cemaat tövbesi. Böyle olunca ne oluyor? Elbette Allah'ı tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı. İşte böyle yaptığımız zaman Allah o tövbeyi çokça kabul eder. Ve diğer tövbelerden çok daha merhametli davranır. Merhametli bakar. Yalnız başına tövbe ettiği zaman ne olur? Şeytanla hareket edersin. Bir tövbe edersin, iki tövbe edersin. Fakat şeytan tövbenin hemen akabinde izlemen gereken maçı sana hatırlattığı için aklın maçta, kalbin tövbede. Pişmanlık olmaz. Mahfiyat olmaz. Nefsi kınama olmaz. Günahın affı için tövbe yaptığımız zaman tövbenin alameti ne olmalıdır? Pişmanlık. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Pişmanlık tövbedir. Kalbinde pişmanlık yok. Tövbe yapıyorsun, tövbe yaparken, yalnız tövbe yaparken az sonra yiyeceğin yemeğin hesabındasın. Nasıl tövbe bu? Böyle olmaz. Bundan dolayı derviş kardeşlerimize biz nasıl tavsiye ediyoruz? Yatmadan önce bütün işleriniz bitsin. Yemek, gezmek, uyumak, çalışmak, haberleri seyretmek, kitap okumak, Kur'an okumak, bu görevlerin tamamı bitsin. En son yatağa yatmadan önce o anda tövbe yapacaksın. O karanlık gecede Allah ile baş başa 10-15 dakikanı geçireceksin. Ya Rabbi, 24 saatim geçti. Günah işledim, sevap işledim. İnsanlar beni aldattı, şeytan beni aldattı. Bazen kendimi korudum. Bütün gün içinde yaptığım bütün kusurlar için Rabbim beni affet. Bu her gece yatmadan önce yapmamız gereken tövbedir. Tarikatta olmayanlar, bir cemaate girmeyenler, ben yalnız takılırım diyenler, ben yalnız avlanırım diyenler şeytana avlanmışlardır. Bu tövbeyi yapamazlar. Sorun. Hiçbir cemaate gitmiyor. Hiçbir sohbetle bağlantısı yok. İlim meclislerinden uzak. Ayet hadis bilmiyor. Sorun bu kardeşe. Kardeşim, akşamları yatmadan önce tövbe yapar mısın? Yok. Ne tövbesi? Namazımı kıldım. Yemeğimi yedim, çalıştım. Daha ne tövbesi? Benim günahım yok ki. İlmi olmadığı zaman bir adam kendini müstahni görür. Günahsız görür, temiz görür. Bizim Arnavutlardan duyduğum bir söz vardır. Çok duyarım ve çok sinir olurum. Çok sevdiğim huyları var ama beni öfkelendiren huyları da var. Nedir bir tanesi? Benim hiç günahım yok. Kardeşim sen ne ayaksın? Sen peygamber misin ya? Nasıl günahın yok ya? Sabah kalktın mı? Kalktın. Akşama kadarki dönem içerisinde muhakkak gaflete düştüğün anlar var. Allah'ı unuttuğun anlar var. Zikirsiz geçirdiğin anlar var. Gözün harama baktığı anlar var. Ticaretle uğraşıyorsun sen. İnsanların içindesin. Gıybet duyduğun anlar var. Gıybet bu. Tarikat tövbesinin affettiremeyeceği iki şey vardır. Bakın. Ülkemizde bazı tasavvuf hizmeti yaptığını iddia eden yerler cemaatlerini arttırmak için bazı yalanlar söylüyorlar. Nedir o yalanlardan bir tanesi? Bir, bizim tarikatımızda Allah'a tövbe edersen geçmiş namazların, zekatların ve oruç borçların silinir. Sübhanallah. Nasıl bir şirket bu ya? Borçların silinir diyor. İslamiyet'te kul hakkı vardır. Bir, Allah hakkı vardır. İki, namaz borçları, oruç borçları, zekat borcu, hac borcu Allah hakkıdır. Kul hakkı bizim aramızda olan meseleyle alakalıdır. Bir arkadaşının gıybetini yaptın ama gidip ondan helallik almadın. Buna İslamiyet'te kul hakkı denir. İstediğin kadar tövbe et, ondan helallik almadıkça bunun affı yoktur. Ahirette bu senin karşına çıkacak. O adam sevaplarından bir kısmı alacak. Rahmetli ehli tarikat Nasreddin Hoca. Nasreddin Hoca'ya bir adam geliyor ve şöyle diyor. Hocam bir kusurum var, bir günahım var, kötü bir ahlak bu, bunu bırakamıyorum. Tövbe etsem kabul olur mu? Günahım büyük günah mı evladım deyince Nasreddin Hoca, adam diyor ki söz taşırım ve gıybet yaparım. Halbuki gizlemesi lazımdı. Büyük günahkarım deseydi yeterdi. Ama adam diyor ki söz taşırım, gıybet yaparım. Hem nemime söz taşıyıcısı hem de gıybetçi. İki tane büyük günah. Hoca şöyle dedi. Kardeşim yarın köyün meydanına gel, bir tane de kuş tüyü yastık getir. Orada bakalım Allah Teala senin tövbeni kabul etmiş mi? Adam bir mana veremez ama hocadır, vardır bir bildiği. Yastığı alır ve köyün meydanına çıkar. Hoca yastığı adamdan alır, bıçakla yastığı paramparça yapar, kuş tüyleri rüzgarla beraber etrafa dağılıverir. Hoca, Nasreddin Hoca adama şöyle der, kuş tüylerini yakala evladım. Adam şöyle der, hocam neyini yakalayayım? Uçtu gitti. Her biri bir yere uçtu. Nasıl yakalarım ben bunu der. Evladım sen nemimecisin, sen gıybetçisin. Bu dünyada sözünü taşıdığın kim varsa, gıybetini yaptığın kim varsa aynen bu kuş tüyleri gibi hepsini toplaman gerekiyor. Hepsiyle birebir görüşmen gerekiyor. Ali kardeş bir zaman senin gıybetini yaptım, hakkını helal et demen gerekiyor. Bunu yapmadıkça Allah senin tövbeni kabul etmez diyor. İşte bu İslamiyet'tir kardeşler. Hiçbir tarikat kul hakkı borçlarını silemez. Kim diyorsa ki bu tarikatta Allah'a tövbe edersen, bu tarikatın silsilesini vesile edersen Allah senin günahlarını affeder. Kul hakkı, mul hakkı, namaz falan kaza kalmaz. Vallahi yalan söylüyor. İslamiyet'i bilmiyor. Cahil ya da istismar ediyor. Kötü niyetli. Diğer grup ne? Diğer sapık grup da şöyle diyor. Namaz borcun gider. Bizim tarikatımızda Allah'a yönelirsen, bize katılırsan, cemaatimizi genişletirsen namaz borçları, oruç borçları, hac borçları gider diyor. Bu yalandır. Bu yalandır. İşte bu Nasreddin Hoca'nın eğitim metodudur. Nasreddin Hoca hem alim bir zat hem de bir tarikat ehli olduğu için iki tane kanadı var. Eğitimcinizin iki tane kanadı olduğu zaman çok güzel bir eğitim verir. Ama bırak iki tane kanadı, tek kanadı bile olmadığı zaman, zahiri ilimlerde bile usta olmadığı zaman bataklığa düşmen işten bile değildir. Eğitimci dedim aklıma geldi. Nakletmeden geçemeyeceğim. İşte yanlış eğitimcilere gittiğiniz zaman hayatınızda hafızanızdan çıkartamayacağınız kötü kabuslarla baş başa kalabilirsiniz. Amcama bir akrabası ricada bulunuyor. Diyor ki benim bir yeğenim var. Yeğenim iki üniversite bitirdi. Jeoloji mühendisi, deprem bilimi. Fakat hangi iş başvurusunda bulunduysa bunu işe almak için ehliyet istediler. Yeğenim de ehliyeti aldı fakat pratiği yok. Araba kullanmayı bilmiyor. Sen de bu işte ustasın. Bunu alsan bir iki meydanlara çıkartsan biraz araba kullanmayı öğretsen. faydan dokundur, bir hayır işlemiş olursun. Amcam diyor ki tamam, ben hacı adamım, hayır yapmayacak mıyım diyor. Amcamın eğitim metodunu anlayın. Alıyor bu jeoloji mühendisi kardeşimizi, götürüyor mezarlığa. İç açıcı bir yer, mezarlık. Arabayı veriyor buna. El freni çekik, kontak açık, araba çalışıyor. Şimdi amcam geçiyor sağ koltuğa. Bu kardeşe diyor ki sen geç bakayım buraya. Kardeş oraya geçiyor. Amcamdaki tavır şu. El frenini indir. Adam da el frenini indirmeye çalışırken bir bakıyor el freni inmiyor. El freni sıkışık, inmiyor. Normal bir adam burada ne der? Kardeşim bak el frenini indireceğin zaman o ucunda bir tane düğme var. O düğmeye sıkıca basman lazım ki boşalsın. Boşaldığı anda indirirsin. Amcam şöyle yapıyor. El frenini indirdim mi sana? Adam titriyor. İki üniversite bitirmiş. Jeoloji mühendisi adam titriyor. El frenini indiremiyor. Tam 20 dakika boyunca el frenini indirmek için can hıraş bir şekilde feryat ediyor. Ama adam el frenini indiremiyor. Kapıyı açıyor. Mezarlıkların yanından bir tane taş alıyor. El freninin ucundaki o şeye, düğmeye taşla vurmaya başlıyor. 20 dakika sonucunda el frenini indiriyor. İndirdikten sonra derin bir oh çekiyor. Oh, çok şükür. Ve amcamdan yıkıcı kelimeyi duyuyor. Bir daha çek! Amcam diyor ki, ikinci emrimde diyor, bir daha çek dediğim anda diyor çocuk bitmişti. Anladım ki diyor bir daha benden eğitim almaya gelmeyecek. Bu adamın ilk ve son eğitim aldığı, ilk ve son hareket oldu bu. Bir daha amcama gidip eğitim almadı. Eğer eğitimciniz böyle bir adamsa, zor anlaşılabilir bir adamsa, öğretmek yerine emir verme tarafına gidiyorsa, bir şey öğrenemeden kötü kabuslarla baş başa kalırsınız. Bakın adam hala araba kullanamıyor. Kabus var, beyninin içinde kabuslar gitmiş. Psikolojik sıkıntısı var. Desem bu adama kardeşim şu arabayı kullan, kötü analarım var kardeşim, kullanamam diyecek. Şu halde kardeşler, kul hakkı ve Allah hakkı hiçbir tövbenin affettiremeyeceği şeylerdir. Bunlar icraatle ortaya konulur. Oruç borcun var mı? Tutacaksın. Kış günleri geldi, kış günlerinde bu oruç borçlarını bitireceksin. Bitirmezsen ahirette karşına çıkar. Kaza borcun var mı? Kılacaksın. Biz Vehhabi değiliz. 200 yıllık dini yaşamıyoruz. 1400 yıllık dini yaşıyoruz elhamdülillah. Ehli sünnet vel cemaatiz. Vehhabiler ne diyorlar? Siz zaten müşriktiniz, namaza başladınız. Geçmiş borcunuz yok kardeşim, yeni Müslüman oldunuz. Bunlar bir geliyor Arabistan'dan, biz davetçiyiz. Nereye davet ediyorsun kardeşim beni? Şirkten İslam'a. Yani sen Türkiye'nin %99'u müşrik mi diyorsun? Evet. Siz şirktesiniz, ben Arabistan'dan geldim, İslam'ı öğrendim, sizi şimdi İslam'a davet ediyorum. Bunlar da Vehhabi hocalarıdır. Tarikattaki sapıklar nasılsa, bu Vehhabi sapıkları da böyledir. Buna da herkese müşrik der. Sübhanallahi ve bihamdihi. Allah'ım bunlara hidayet et. Amin. Allah bunları kurtarsın. Amin. Şu halde kaza borcun varsa kapatacaksın. Oruç borcun varsa kapatacaksın. Hele esnaflar, hocam bana bir tarikat söyle. Bir tövbe yapayım, zekat borçlarım gitsin. Adam bilmiyor, ilmi yok, 10 sene zekat vermemiş. Allah bir dükkan nasip etmiş, kazanç elde etmiş. Paralar birikmiş. Ama 10 sene boyunca zekat vermemiş. Zekatla alakalı bir kelime duyduğu anda kulaklarını kapatmış. Hocalar cuma vaazlarında senede bir defa zekattan bahsederler 5 dakika. Zekat zekat nedir bu diye de sormamış. Çünkü menfaatine gelmiyor. Zekatı bilmiyor. Kurtulduğunu zannediyor. Müslüman mısın? Müslümansın. Bu senin borcun. 10 senelik zekatını hesap edeceksin ve bunu fakir fukaraya dağıtacaksın. En evvel akrabalarından vermeye başlayacaksın. İşte bunlar İslam'ın hükümleridir. Cemaate gelmeyen, ilim meclisine girmeyen, kitap okumayan, alimleri dinlemeyen ve tabi olmayan bunları nereden bilir? Allah Teala Hazretleri Kur'an'da buyurmuyor mu? Bana uyanların yoluna tabi ol. Lokman suresi. Bana uyanların yoluna uy. Bana tek başına uy demiyor Allah Teala Kur'an'da. Bana tek olarak gelin demiyor. Cemaat olun diyor. Bana uyanların yoluna uy diyor. Allah'a kim uydu? Bir, Allah Resulü Aleyhisselam Allah'a uydu mu? Rabbime hamdolsun. Bütün emirlerini eksiksiz olarak yerine getirdi. Şahidiz. 120 bin sahabiden veda hutbesinde şehadet istedi. Görevlerimi yaptığıma mahşer gününe gittiğimizde ey kardeşlerim, bu kardeşinize şahitlik eder misiniz? Evet. Sahabiler ellerini kaldırdı. Şahitlik ederiz ey Allah Resulü. Biz de şahidiz elhamdülillah. Biz Şiiler gibi değiliz. Şiiler ne diyorlar? Resulullah Allah'ın kendisine verdiği görevleri layıkıyla yerine getirmedi. Haşa ve kella. Vallahi bu büyük bir iftiradır. Niye layıkıyla yerine getirmemiş? Çünkü İmam Ali'yi apaçık bir şekilde cemaate çıkacaktı ve İmam Ali'yi kendisinden sonraki halife olarak beyan etmesi lazımdı. Bunu yapmadı. Diğer kardeşleri de korktu. Ebu Bekir'den, Ömer'den korktu. İmam Ali'yi halife olarak atamadı. Allah'ın peygamberi kimden korkar? Cahil adam. Kimden korkar? Hain adam. Kimden korkar? Allah'tan başka kimden korkar? Bunlar iftiralardır. Allah'ın peygamberine atılan iftiralardır. Şu halde namaz borcu, oruç borcu, zekat borcu, hac borcu. Biz bunları nereden öğrendik? Ayetlerden, hadislerden, alimlerden. Kur'an bize sadece alimlere mi uyun diyor? Kur'an bize sadece Kur'an'a mı uyun diyor? Kur'an bize peygambere uymasanız da olur diyor mu? Bir tane ayet gösterin. O peygambersiz Müslümanlar, peygambere uymaya ihtiyacımız yok diyen Müslümanlar. Bir tek ayet getirin. Peygambere uymayın, Kur'an'a uyun. Bir tek ayet. Bu lafızda bir ayet. Tam aksine Allah Resulü Aleyhisselam'a uymamızı mecbur kılan onlarca ayet vardır Kur'an'da. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, etti'ullâhe, Allah'a itaat edin. Ve etti'ur rasule, rasule de itaat edin. Ve ulil emri minkum, sizden olan emir sahiplerine, alimlere de itaat edin. İkisini çıkart, bir tanesi bize yeter. Dediğin anda ayetlerin bir kısmını reddediyorsun, bir kısmını kabul ediyorsun, cemaatten ayrıldın. Büyük çoğunluktan ayrıldın. Büyük çoğunluktan ayrıldığın için sapıttın. Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu hadis-i şerifte? Allah'a dua ettim ve ümmetimin dalalet üzerinde birleşmemesini istedim. Dalalet sapıklık demektir. Allah bu duamı kabul etti. Şunu bilin, ümmetin büyük çoğunluğu bir mesele hakkında bu şöyledir diyor mu? Resulullah Aleyhisselam'ın duası kabul olmuş. Büyük çoğunluğu diyor ki kaza namazı budur. Bilin ki kaza namazı haktır. Büyük çoğunluğu yani cemaat, ehli sünnet vel cemaat diyor ki şefaat haktır. Bilin ki şefaat vardır. Büyük çoğunluğu icma diyor ki cennet ve cehennem ebedidir. Halidine fiha ebede. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bilin ki doğrudur. Çünkü cemaat yani büyük çoğunluk asla yanılmaz. Yalanlar hep ayrılanlardır. Cemaatin ayrılanlardır. Bundan dolayı Allah Resulü Aleyhisselam tehdit ediyor. Cemaatten ayrılmayın. Büyük çoğunluğa tabi olun. Cemaatten ayrılan cehenneme düşer. Allah'ın peygamberi doğru söyledi. İşte bu gibi ayet ve hadisler bizi topluluğa sevk ediyor. Bizi beraber olmaya sevk ediyor. En önemlisi bizi beraberce tövbe yapmaya sevk ediyor. Allah Teala ayaklarımızı kayırmasın. Amin. Amin. Yine Kur'an'dan cemaatle tövbenin bir delilini de anlatalım. Kimden anlatalım bu sefer? Yakup Aleyhisselam ve oğulları. Hani Yakup Nebi'nin oğulları vardı. Yusuf Aleyhisselam'ı götürdüler, kuyuya attılar. O hayırsız evlatlar. Sonra ne dediler? Babacığım bu Yusuf'un kanlı gömleğidir. Bir de ağladılar orada. Ama ne ağladılar, ne rol yaptılar. Yusuf kurtlar yedi baba. Dediler ve derken ağlamaya başladılar. Yakup Aleyhisselam ne dedi? Allah'ın peygamberine Allah firaset vermiş. Ey evlatlarım! Bu nasıl merhametli bir kurt ki? Yusuf'u paramparça yapmış ama gömleğinde bir kesik yok, bir parçalanma yok. Bu nasıl bir kurt dedi? Şimdi kurt bir adamı parçaladığı zaman dur gömleğini çıkartayım der mi? Evlatları diyor ki baba gömleği çıkmış da nasıl oldu bilmiyoruz. Yusuf'u parçalandı ama gömleği çıktı. Gömleğe bir şey olmadı. Bak üstündeki kan da Yusuf'un kanı. Halbuki tavuk kestiler. Tavuğu kestiler, gömleğin üstüne serpiştirdiler kanı. Güya Allah'ın peygamberini kandıracaklar. Allah'ın peygamberi Yakup Aleyhisselam'ı kandıramadılar. Yakup Aleyhisselam evlatlarının bir ihanet içinde olduğunu bildi. Evlatları gözyaşları da geldiler. Baba böyle böyle oldu. Yusuf'u kurtlar yedi dediler. Ama Yakup Aleyhisselam inanmadı, aldanmadı. Şimdi olay ortaya çıktıktan sonra Yusuf Aleyhisselam yıllar sonra kardeşlerine o kuyuya attığınız kardeşiniz benim dediği zaman ve babalarına geri gönderdiği zaman kardeşlerini, kardeşleri gözyaşları içinde, bu sefer gerçek gözyaşları içinde babalarına geldi, ne dedi? Ayetlerle okuyalım. Oğulları, ey babamız, Allah'tan suçlarımızın bağışlanmasını dile. Altını çiziyorum. Ey babamız, Allah'tan suçlarımızın bağışlanmasını dile. Bunların kendisi suçlarının bağışlanması için tövbe edemiyor mu? Bunların dili yok mu? Var. Neden babalarından bağışlanma için dua istiyorlar? Aracı ediyorlar. Bir peygamberi aracı edersek Allah tövbelerimizi kabul eder. Aracılığın bir delili de, tövbenin, tarikat tövbesinin bir delili de bu ayetlerdir. Suçlarımızın bağışlanmasını dile. Biz gerçekten suçluydık dediler. Seni aldattık babacığım, biz gerçekten suçluydık. Sonraki ayet Yusuf 98. Yakup, Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Eğer bu yanlış bir iş olsaydı Allah'ın peygamberi şunu demez miydi? Ey evlatlarım, bu şirktir. Nasıl benden dua istersiniz? Vehhabiler ne diyor? Eğer birilerini aracı yaparsanız tövbe ederken, dua ederken, Allah'ın peygamberini aracı yaparsanız yahut da bir alimi aracı yaparsanız müşrik olursunuz. Allah Teala ayetlerde nasıl tövbe etmemiz gerektiğini bize beyan ediyor. Eğer bu yanlış bir şey olsaydı Allah'ın peygamberi Yakup Aleyhisselam oğullarına şöyle der miydi? Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İşte bağışlanmak istiyorsan kardeşim, Allah Teala'ya ellerini açtığın zaman ben sana dua etmenin yöntemini söyleyeyim. Ya Rabbi, benim günahlarımı en çok sevdiğin insan hürmetine affet. Ne yaptım şimdi ben? Tevessül yaptım. Allah'ın peygamberini duada araya koydum. Allah Teala'nın bu dünyada en çok sevdiği kişi kim? Biz değiliz. Biz değiliz. Muhammed Aleyhisselam'dır. İlk yarattığı şey senin peygamberinin nurudur hadisi bunun bir delilidir. En sevdiğini en önce yaratmıştır. Resulullah Aleyhisselam'ın nuru. Şimdi biz Allah Teala'dan bir şey isteyeceğimiz zaman Resulullah Aleyhisselam'a tevessül ettiğimiz zaman tıpkı sahabilerin yaptığı gibi. O ama sahabi ne yaptı? Ey Allah Resulü, benim gözlerim görmüyor. Bana bir dua öğretsen de, sen bana bir dua etsen de, benim şu gözlerimi Allah Teala açsa, gözlerim açılsa. Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu? Eğer sabredersen Allah sana ahirette iki tane cennet verir. Sahabi ne dedi? Ey Allah Resulü, ben dünyada Allah'ın yarattığı güzellikleri görmek istiyorum. Sen bana bir dua et. Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu? Ben sana dua edeceğim demedi. Bak, ben sana bir dua öğreteyim ister misin? İsterim ey Allah'ın Resulü. Bu ne demektir? Ondan sonra gelecek bütün ümmete Allah'tan bir şey isteyeceğin zaman nasıl istemen gerektiği konusunda bir delildir, bir yoldur. Allah aşkına bu olaya dikkat edin. Hadis sahihtir. Şimdi sen evine git. Güzelce bir abdest al. Peşinden iki rekat namaz kıl. Ondan sonra ellerini aç ve şöyle dua et. Ya Rabbi, gözlerimin açılmasını senden istiyorum. Ve senin peygamberin hürmetine gözlerimin şifa bulmasını senden istiyorum. Kimi koydu araya? Resulullah'ı koydu. Bitti mi? Bitmedi mi? Bitmedi. Ya Muhammed, Allah'ın duamı kabul etmesi konusunda seni aracı yapıyorum. Sana tevessül ediyorum. Gözlerimin açılması için Allah'a dua et. Resulullah Aleyhisselam orada mı? Orada değil. Dışarıda. Allah Resulü Aleyhisselam'a duası esnasında Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye sesleniyor bu sahabi. Bu Vehhabiler, bu Selefiler, bu Selefe tabi olduğunu iddia edip Selef alimlerine, sahabilere karşı gelen telef olmuş adamlar. Ne diyorlar? Ya Muhammed dersen müşrik olursun. Sahabiler müşrik o zaman. Haşa ve kella. Ya Muhammed, Allah'ın gözlerimi açması için sana tevessül ediyorum. Bana dua et. Sonra hadis rivayet eden sahabi diyor ki, adam koşa koşa mescide geldi. Gözleri açılmıştı. Kardeşim, işinin iyi gitmesini mi istiyorsun? Yap bunu. Bunu yap. Garanti var. Korkma. Yap bunu. Çocuğun mu olmuyor? Bir çocuk sahibi olmak istiyorsun. Sağdan soldan cahil akrabaların baskı yapıyor. Nasıl insansınız? 8 ay olmuş çocuğunuz olmuyor. 8 ay bu ya. Dur bakalım kardeşim ya. 8 ay. Sanki 8 sene olmuş. Cahil akrabanız oldu mu baskı yapar. Nasıl insansınız? Çalışın biraz. Sübhanallah. Sübhanallah. Allah'tan kork kardeşim. Bırak insanları rahat bırak ya. Baskı baskı baskı baskı sonra damatla gelin ne oluyor? psikolojileri bozuluyor. Sonra psikoloğa gidiyorlar. Ayda 500 lira, 1000 lira çocuk çalıştığı paranın 500 lirasını, 1000 lirasını psikoloğa veriyor. Neden? Akrabalar baskı yapıyor. Ben torun isterim. Ben torun isterim diyor. Öleceğim diyor. 60 yaşına geldim. Torun istiyorum diyor. Ya kardeşim Allah verirse olur bu. Parayla pulla olmaz bu. Sen baskı yaptın diye Allah erken mi verecek sanki? Hayır. Sen bunları rahat bırakacaksın. Baskı yapmayacaksın. Ve torun istiyorum diyeceğine bunlara bu duaları öğreteceksin. Sahabe nasıl dua yapmış? Gözü açmaya kadir olan Allah yeni evlenmiş kadınla erkeğe çocuk veremez mi yani? Aciz mi? Senin kafandaki ilah aciz mi? Haşa ve kella. Yap bunu. Allah sana en hayırlısından evlat verir. Yap bunu. Alim mi olmak istiyorsun? Tesir sahibi mi olmak istiyorsun? Ben insanların namaza başlamasına vesile olmak istiyorum Allah'ım. Bana tesir ver. Yap bu duayı. Yap bu duayı. Allah sana tesir verir. Adam 10 tane alimden sohbet dinler namaza başlamaz. Bir dervişin sohbetine 2 hafta gelir, namaza başlar, tövbe eder. Buna tesir denir kardeşler. Allah bunu herkese vermez. Yap bu duayı görürsün. İşte bu ayetlerle sabit olan bir hakikattir. Biz bu peygamberlerin yolundan ayrılmazsak ve bu isimlerle Allah'a tevessül edersek Allah Teala dualarımızı ve tövbelerimizi kabul eder. Resulullah Aleyhisselam'ın karşısına biat etmeye gelen bir sahabi vardı. Kimdi o? Amr bin As. Allah ondan razı olsun. Kim Amr bin As? Hani bir çağrı filmi vardır. 100 defa izlediğim bir film. Her sene izlerim, yine izlemeye de devam edeceğim inşallah. Bu kadar kaliteli bir film yapamadılar. İnşallah yaparlar. Bu filmde bir sahne var. 70 kişilik Müslümanlar grubu, Habeşistan'ın lideri Hristiyan olan Necaşi'ye gidiyorlar. Orada Hazreti Ali'nin ağabeyi Cafer, Hazreti Cafer onların lideri. Necaşi ile görüşüyor. Orada da arka tarafta fitne koyan bir tane adam var. Habeşistan kralı Necaşi'nin arkadaşı Amr. O anda müşrik. Şirk koşan bir adam. Fakat Hazreti Cafer'in ayetlerle Hazreti Meryem ve Hazreti İsa ile alakalı meseleleri anlattıktan sonra Necaşi diyor ki bu adamın söylediği sözler vahidir. Bu insan yazısı değildir. Bu adamın tarif ettiği insan bir peygamberdir. Tıpkı bizim peygamberimiz İsa Nebi gibi. Diyor ve Necaşi orada iman ediyor. Ve Amr'a şöyle diyor. Ey Amr, seninle dostluğumuz sağlamsa, bana inanıyorsan sen bu adama inan. Ve git bunun peygamberine tabi ol. Vallahi ben senin cehenneme girmenden korkuyorum. Eğer bu peygambere tabi olmazsan müşrik olarak ölürsün. Ve ebedi olarak ateşte kalırsın diyor Necaşi. Amr çok şüpheleniyor. Arkadaşları da çok iyi olduğu için gidiyor Efendimiz Aleyhisselam'a biat etmeye. Yolda kimle karşılaşıyor? Halid bin Velid. Allah ondan da razı olsun. Şimdi ikisi birbirinden habersiz. Bir yere gidiyorlar. Resulullah Aleyhisselam'a biat etmeye. Şimdi konuyu açsam mı açmasam mı? Acaba o nereye gidiyor? Bana kılıç çeker mi? Düne kadar Muhammed Aleyhisselam'a kılıç çekiyorduk biz. Düşmanımızdı. Amr bin As deyince ben Allah Resulü Aleyhisselam'a iman ettim. Biat etmeye gidiyorum. Tövbe edeceğim. İslam'a gireceğim. Halid diyor ki vallahi benim de kalbim bundan yanadır. Ben de ona tövbe etmeye gidiyorum. Biat etmeye gidiyorum. Deyince ikisi beraber kol kola İslam'ın iki büyük düşmanı biat etmeye gidiyorlar. Şimdi geleceğim yer şurası. Amr bin As Resulullah Aleyhisselam'a biat edince, elini verince, müsafa yapınca diyor ki ey Allah Resulü sana biat ediyorum, bir şartım vardır. Biatta şart olur mu? Sahabilerden şart geldi mi hiç? Hiçbirisinden gelmedi. Ama Amr'ın bir şartı var. Ben İslam'a karşı çok kötülük ettim. Geçmişim çok günahla doludur. Allah benim geçmiş günahlarımı affetsin. Bana dua et diyor. Şartım budur. Resulullah ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla Teala cennette Efendimiz Aleyhisselam'a biat etmeyi bizzat bize nasip etsin. Amin. Bak ne kadar nasipli insanlar. Allah'ın peygamberi buyurdu ki ey Amr, bilmez misin İslam kendisinden önce olan bütün şeyleri temizler. Bütün günahları ve kirleri temizler. Tıpkı hicretin kendisinden önce olan hicretlerin tamamını temizlediği gibi. Amr çok mutlu oluyor. Resulullah'tan ayrıldığı anda Ebu Bekir Sıddık'a diyor ki ya ben bir şey daha diyecektim unuttum. Unuttum diyor. Ne diyecektin diyor Ebu Bekir Sıddık. Gelecekte işleyeceğim günahları da Allah affetsin. Uyanık sahabi. Uyanık sahabi. Ne buyuruyor Amr bin As? Resulullah ben Müslüman olduktan sonra yapacağı her işte Halid ve ben, bana danışmadan hiçbir şey karar vermedi. Bak Allah'ın peygamberi olmasına rağmen, vahiy almasına rağmen bu iki insana her zaman danışmıştır. Bunu isteyecektim diyor Allah Resulü'nden. Fakat diyor unuttum. Ebu Bekir Sıddık ne diyor? Kardeşim unuttum deme. Unutturuldum de. Çünkü Allah Teala Kur'an'da buyurdu ki alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Tekfir suresinde geçer. Sen Allah dilemedi ki sana unutturdu. Sen bunu dileyemedin. Dedi. Amr gibi bir insan biat etti Resulullah'a. Tarikattaki biat nereden geliyor? Resulullah'tan geliyor. Hudeybiye denen bir yer var. Hudeybiye. 1500 tane sahabinin bir daha Resulullah'a biat ettiği yer. Bakın şimdi. Münafıkla mümin nerede ayrılıyor? Hudeybiye'de müşrikler Müslümanların umre yapmasına müsaade etmediği zaman geri dönün. Ülkenize geri dönün yoksa savaş çıkar dediği zaman Resulullah ne buyurdu? Herkes gelsin ve Allah'ın peygamberine biat etsin. Çünkü savaş çıkabilir. Herkesin niyeti sağlamlaşsın. Kimin safında olduğu ortaya çıksın. Resulullah biat çağrısı yaptı. Hazreti Osman'ın müşrikleri yolladı ki anlaşma yapsın. İzin versinler Kabe'ye girelim bu sene umremizi yapalım. Ama Hazreti Osman'ı müşrikler ele geçirdi, tutsak aldılar. Tutsak alınca Allah Resulü Aleyhisselam bütün sahabileri yanına çağırdı. Hudeybiye denilen beldede o ağacın altında 1500 sahabiden biat aldı. Ama bazıları vardı, Resulullah'a biata gitmedi. Atlarını tımar ediyorlardı. Sahabiler münafıklardan bahsederken bunları anlatırlar. Birkaç tane adam vardı, herkes koştura koştura Resulullah'a giderken onlar atlarını tımar ediyordu. Biz onlara dedik ki siz niye gelmiyorsunuz? Resulullah biata çağırıyor. Onlar şöyle dedi. Biz zaten ona biat ettik. Bunlar münafıkların ta kendileridir. Resulullah ikinci biatı boşuna mı çağırıyor? Allah'ın peygamberi boş iş mi yapıyor? Bu gereksiz bir iş mi? Allah'ın Resulü bir iş istiyorsa bil ki bu Allah'tandır. Onun dine dayalı bütün emirleri Allah'tandır. O vahidir. İn huve illa vahyun yuha. O ancak kendisine vahyedilen bir meseleyi aktarır. Hevasından konuşmaz. İşte o münafıklar, o nasipsizler Resulullah'a ikinci biatı yapmadılar. Herkes biat ettikten sonra Resulullah ne yaptı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Sol elini öne aldı, sağ elini kaldırdı. Bu da kardeşim Osman'ın biatıdır dedi. Elini üstüne koydu. Osman nerede? Müşriklerin elinde tutsak. Gelemeyeceği için onun yerine biatı kendisi yaptı. Herhangi bir savaş çıkarsa bütün kardeşlerimle tek gönülüz, tek akılız, tek niyetiz. Anlamında buna rıdvan biatı denir. Bu biattan sonra Allah Teala Kur'an'da o ağacın altında sana biat edenlerin tamamından Allah razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır. Allah onların hepsini affetmiştir. Onlara altından ırmaklar akan cennetler vardır. Ayet-i kerimesine indir. Resulullah'a biat böyledir kardeşim. Böyledir. Bir tarikata girdiğin zaman orası ehli sünnet vel cemaatse, orası Allah'ın dinini yaymaktan başka bir gayesi olmayan bir yerse, sahih bir tarikatsa, silsilesi sağlamsa Allah'a sevk etmekten başka bir şey yapmaz. Biatı öğretir. Sahabinin Resulullah'a nasıl biat yaptığını öğretir. Allah Teala Hazretleri rüyamızda bile olsa Efendimiz Aleyhisselam'a sarılmayı, biat etmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. Efendiler, istiğfar ve tövbeyi İslam alimleri ikiye ayırmıştır. İstiğfar, tövbe. İstiğfar, günahların bağışlamasını dilemek demektir. Peki tövbe ne demektir? Tövbe, değişmek demektir, yönelmek demektir. Yeni bir yaşama başlamak demektir. Düne kadar namaz kılmayan bir adam bir ilim meclisine gelir, oraya daim olur, istiğfar etmesini öğrenir. Tövbe etmesini öğrenir, ondan sonra ne başlar? Değişim başlar. Gayri ihtiyari, ister istemez o adamda bazı değişimler başlar. Bir adam kokucu dükkanına girdiği zaman istediği kadar koku sürünmesin, o adamın üstüne güzel kokular siner. Çünkü kokucu dükkanına girdi. Bir adam kahvehaneye girdiği zaman o adamın üstüne sigara kokusu siner. İstediği kadar sigara içmemiş olsun. Pis koku, temiz koku. Bir adam ilim meclisine, bir tasavvuf meclisine girdiği zaman o adamda hal değişimi olur kardeşler. Fark etmeden değişmeye başlar. Namazlar kolaylaşmaya başlar. Allah'ı zikir kolaylaşır, bir zevk haline gelir. Tıpkı çay içmek gibi. Aranızda var mı çay içerken çok sıkılıyorum diyen? Ya bende bir huy var, kahve içerken çok sıkılıyorum, çok yoruluyorum hocam. Var mı? Yok. Aranızda var mı yemekten sonra baklava yerken çok sıkılıyorum hocam diyen? Yok. Çünkü bu zevktir. Karnın doymuş, ihtiyacın yok. Zevk için meyve yiyorsun, çay içiyorsun, tatlı yiyorsun. Bu bir zevktir. Dervişlere, tasavvuf yolunda ilerlemiş olanlara Allah-u Teala bir haz ve zevk verir. Bu zevk aynen anlattığım örnekteki olduğu gibidir. Zikretmek, çay içmek gibi gelir. Namaz kılmak, tatlı yemek gibi gelir. Hocam namaz kılmak ağır bir görevdir. Günde 5 defa olan bir şeydir. Tatlı yemek gibi gelir. O adam namaz kılmadığı zaman şeker komasına girmiş adam gibi olur. Çabuk tatlı verin bana, tatlı verin bana. Bir esnaf arkadaşım var. Şeker hastası. Şekerini devamlı olarak kontrol altında tutması lazım. Ceplerinde devamlı çikolata var. Çikolata. Hafif bir şekere düştüğü anda başı dönmeye başlıyor yolda yürürken. Hemen çikolatayı açıyor. O temel reisin ıspanağı gibi çikolatayı yediği anda gözleri parlıyor. Hemen kendine geliyor. Şeker hastası bu. İşte Müslüman Allah'ı zikirden gafil olduğu zaman bitmiş bir şeker hastası gibidir. Bu adamın şekere ihtiyacı var. Allah'ı zikrettiği anda gücü kuvveti yerine gelir. Ve işin güzel tarafı bundan haz alır. Çünkü bu adam bir tasavvuf meclisine gidiyor demektir. Bir ilim meclisine gidiyor demektir. Dolayısıyla bu ilim meclisleri insana önce tövbe etmeyi öğretir, o orada kalmaz. İstiğfardan sonra değişmeyi öğretir, yönelmeyi öğretir. Allah'a böyle dua edeceksin, Resulullah'tan böyle şefaat isteyeceksin, salavat-ı şerifi böyle getireceksin, nafile namazı böyle kılacaksın, kazayı böyle bitireceksin. Hayatına böyle bir nizam vermen lazım kardeşim. Büyük çoğunluğa aldanma, etrafında Müslümanım diyen büyük çoğunluğun namaz kılmaması seni aldatmasın. Onlar yanlış içindedir. Onlar hata içindedir. Tarikat tövbesinin 2 tane avantajı vardır. Yalnız başına tövbe yapan adamdan tarikat tövbesi yapan adam 2 şekilde avantajlıdır. Nedir o? Farkımız ne bizim? 1. Bizi tutan 2 neden var. 1. neden Allah korkusu. Tek başına tövbe yapan adamın da Allah korkusu vardır. Ama bizi tutan bir neden daha vardır. Kuldan utanma. Çünkü biz cemaat halinde tövbe yaptık. O cemaatteki herkes onlarla beraber tövbe yaptığımızı gördü. Eğer tövbemizi bozarsak, eski kötü ahlaklarımıza dönersek, namazsız, zikirsiz, şükürsüz yaşantımıza dönersek, 1. Allah'a karşı rezil olacağız. 2. Bizi o cemaatte gören kardeşlerimize karşı mahcup olacağız. Bu büyük bir avantajdır. Allah'tan korkmuyorsan kuldan utan sözü boş söz değildir, atalarımızın sözü. Bizi tutan 2 nedenden bir tanesi kuldan utanmaktır. Kuldan utanmıyorsan dilediğini yap. Allah'tan korkmuyorsan dilediğini yap. Şu halde insan bir günahı işleyeceği zaman gizli olarak işlemek ister. Neden? Allah'tan korkusu gitmiş ama kullardan utanması devam ediyor demektir. Bak perdesi yırtılmamış. Günahı gizli işliyor. İçkiyi almış, poşetlere sarmış, eve götürüyor. Kimsenin görmediği bir yerde içkiyi içecek. Bu kuldan utanıyor demek. Peki evinde Allah bunu görmüyor mu? Allah'ın bizi görmediği bir yer var mı? Haşa ve kella. İnnehu huve semi'ul basir. Muhakkak ki o işitir ve görür. Ondan hiçbir şey hali değildir, uzak değildir. Her şeyi görür. Peki bu adam niye Allah'tan korkmuyor? Çünkü ilmi yok. İlim meclislerine gitmemiş. Kalbi zayıflamış. İbadet de olmadığı zaman kapısı açık yatan adam gibi olmuş. Şeytan boyuna girmiş çıkmış. Cemaatten ayrılan cehenneme akar. Cehenneme düşer, hadisine düşer olmuş. Ama kuldan da utanıyor. Bak, ikinci perde bunu tutuyor. Ve gizli gizli günah işliyor. İşte bu gibi ilim meclislerine gelmiş adamın 2 tane avantajı vardır. 1. Allah korkusu ve takvası gittikçe artar. 2. Kullardan utanması da artar. Ya insanlar bizi görüyor, namaza başlıyorlar. İnsanlar bizi görüyor, kötü ahlaklarını terk ediyorlar. Ben şimdi bu Allah yolunu terk edersem, bu namazsızlığa geri dönersem, ibadeti bırakırsam beni ayıplamazlar mı? Artık bu adamı tutan nedenler 1 değil, 2 olmuş oluyor. İşte cemaatin faydalarından bir tanesi. İki tane müjde hadis-i şerifi okuyayım. Kardeşler, nasıl bir meclise geliyorsunuz haberiniz olsun. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Allah bir topluluğu affettiği zaman onlardan olmadığı halde aralarında bulunan bir kimseyi affetmemekten haya eder. Bakın şimdi hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselam'ın verdiği müjdeye bakın. Şimdi biz her sohbetten önce burada toplu olarak tövbe ediyoruz mu? Tövbe ediyoruz. Ne buyuruyor Resulullah? Onlardan tövbe edenlerin arasına bir tanesi geldi. Onlardan değil. Cemaate dahil değil. Sırf meraktan geldi. Ya bunlar ilim konuşuyorlar. Ben de gideyim bir bakayım dedi. Bunlar İslam'ı konuşuyorlar. Peygamberi konuşuyorlar. Bunlar orada ne yapıyor? Merak ettim dedi. Hiç o niyette olmamasına rağmen geldi cemaate oturdu. Onlarla beraber tövbe yaptı. Yarım ağızla. Ne yaptığını bilmeden. Resulullah ne buyuruyor? Onlardan olmadığı halde Allah Teala diğerleri hürmetine onun tövbesini kabul eder. Böyle bir müjde var mı? Cemaatin faydası. Evinde otursaydın, Şampiyonlar Ligi maçını seyretseydin kimse seni tövbe yaptırmazdı. Ronaldo tövbelerini temizleyemez. Temizleyemez. Allah temizler. Cemaate geleceksin kardeşim. Cemaate geleceksin. Diğer hadis ne? Bir kimse cemaatle namaz kılıp da bir ihtiyacı için dua ettiğinde Allah onun ihtiyacını yerine getirmeden eli boş dönmesinden haya eder. İki hadiste haya eder diyor. Şimdi biz namazı salı akşamları, sohbet akşamı niye geç kılıyoruz? Müjde var. Gece yarısını geçmeden önce cemaatle namazımızı kılıp dağılıyoruz. Çünkü cemaatle kıldıktan sonra elimizi açıp dua ettiğimizde duamızı reddetmekten Allah haya eder. Az sonra Allah nasip ederse yatsıyı kılacağız. Kesin kabul dua hakkın var kardeşim. Ona göre dua et. Bu dervişi de unutma. Efendiler, bu kadar hizmet yeter. Haberlerden de bir iki tane okuyalım. Hem kapatalım. İrlandalı ünlü aktör Liam Neeson. Biliyor musunuz bu adamı? 60 yaşlarında bir adam. Hollywood aktörlerinden bir tanesi. Müthiş filmleri var. Yıllar önce bir tanesini seyretmiştim. Filmde Yunan mitolojisini anlatıyordu. Filmde bu adam çakma tanrı Zeus oynuyordu. Bir cümlesini cımbızla çektim. Nakledeyim. Bu çakma tanrı Zeus şöyle diyor. İnsanlar artık bana dua etmiyor. Gücüm çok zayıfladı. İnsanların duasına muhtaç olan bir tanrı. Bir ilah. Olur mu? Şimdi bak. Dünyada 1.6 milyar Müslüman var. Allah bu 1.6 milyar Müslümanın namazına muhtaç mı? Bunların tanrı kapasitesine göre, bunların mantığına göre Müslümanlar namaz kılmıyorsa bizim Allah'ımız zayıflıyor. Haşa ve kella. Bu cahil saçmasıdır. Kul huvallahu ehad. O Allah ki birdir. Allahu samet. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her şeyin ve herkesin muhtaç olduğudur. Hiçbir şeyin içine ne giriyor? Bizim zikirlerimiz, ibadetlerimiz, namazlarımız, haccımız, zekatımız bunların tamamı giriyor. Bu nasıl bir ilah bizim namazımıza muhtaç olsun? Bu böyle bir cümle kullanmıştı. Orada gülmüştüm. Şimdi bu adam ülkemize gelmiş. Birkaç sene önce bir film çekmiş. İstanbul'da. Onu anlatıyor. İslam dinine girmek istiyorum diyor. Naklediyorum. Ünlü aktör İrlandalıymış. Liam Neeson İslam dinine geçmeyi düşünüyorum dedi. Neeson, The Sun gazetesine verdiği özel bir röportajda İstanbul'a yaptığı bir ziyarette İslam dininden çok etkilendiğini vurguladı. İslam dininin insanı kendisine çeken bir özelliği var. Müslümanların dua şekli sizin ruhunuza hitap ediyor. Açıklaması yapan Liam Neeson, ona hiçbir sorun olmadan sarılabilirim dedi. Ondan kastı ne? Müslüman eden, dua yapan bir Müslümana hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı olmadan direkt gidip sarılabilirim. Etkilenmiş. Papazlar Hristiyan vatandaşlarını ve diğer papazlarını, kardinaller nasıl engelliyordu? Müslümanları namaz kılarken, dua ederken, üçüncüsü hac yaparken seyretmeyin. Etkilenirsiniz. Sapıtırsınız. Ya namaz kılarken bir adamı seyredersin insan sapıtır mı? Sapıtırsınız diyor. Yani dini terk edersin diyor. Bırakırsın etkilenirsin çünkü. Bozulmamış bir din olduğu için bir aurası var. Bir çekim gücü var. Ne diyor bu Liam? Onları dua ederken seyrediyorum diyor. Etkilendim. Ruhum onlara aktı. Gidip hemen sarılasım geldi diyor. Tanımadığı bir adama sarılır mı insan? Sarılır tabii. Siz gidin Arabistan'a. Allah size nasip etsin. Umre'ye gideceksiniz. Hacca gideceksiniz inşallah. Hacca gittiğinizde orada bazı Müslümanlar yanınıza gelecek. Bakacaksın adam fakir. Giyiminden belli. Adam orada ellerini açacak Kabe'nin karşısında, Allah'a dua etmeye başlayacak. Allah'a dua ederken gözlerinden sicim sicim yaşlar dökülecek. Öyle bir tövbe yapacak ki etkileneceksin ve şöyle diyeceksin: bunun Müslümanların yanında benimkisi çöp. Çöp. Duasını bitirdikten sonra gözlerini silerken şöyle yapacaksın: kardeşim, sana sarılabilir miyim? Hocam, tanımadığımız bir adamı yapacaksın bunu, bak göreceksin. İçinden geliyor. Müslüman kardeşin adını bilmediğin, soyunu bilmediğin, sanını bilmediğin Müslüman kardeşine sarılmak içinden geliyor. Kardeşim, sana sarılabilir miyim? Diyeceksin ve kalkacaksın, adamı öyle bir sıkacaksın ki sanki Muhammed Aleyhisselam'ı sıkıyorsun. Sanki bir sahabi kardeşini sıkıyorsun. Hani Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu? Ravza-i Mutahhare'yi inşa ettiler. Allah'ın peygamberi buyurdu ki, her biriniz kendisine bir ahiret kardeşi seçsin. Bütün Müslümanlar yanındaki Müslümanı aldı, sarıldılar birbirlerine sıkı sıkıya. Müslüman kardeşine. Hazreti Ali Efendimiz ortada kaldı. Ya Allah Resulü, benim kardeşim yok. Sultanım Aleyhisselam ne buyurdu? Sen benim ahiret kardeşimsin ya Ali, gel dedi. Hazreti Ali'ye Peygamberimiz Aleyhisselam düştü. İşte bu, Kabe'ye gittiğinizde bir Müslüman kardeşinize sarıldığınızda bu sözümü hatırlarsınız. Sanki Hazreti Ali'ye sarılıyor gibi, sanki Muhammed Aleyhisselam'a sarılıyor gibi hissedeceksiniz. Bu İslam'ın verdiği kardeşlik sevgisidir. Bak, bir gayrimüslim bu hissi hissetmiş. Allah kalbine vermiş. İrlandalı aktör, günde 5 kere dua etmeniz için ezan okunuyor. İlk hafta alışık olmadığımızdan bu durum sizi deliye çeviriyor. Garip geliyor. Bak, bizim laikler iyi dinlesin. Gayrimüslim adamı bile garip gelmiş. Günde 5 defa Allah'ın kullarını huzuruna çağırması. Ancak kısa sürede ezan sesi ruhunuzun derinliklerine girmeyi başardığında dünyanın en güzel şeyi olduğunu fark ediyorsunuz. Allahu Ekber. Bu adamın kalbinde hidayet pırıltısı var. Bu kelimeler normal bir adamdan gelmez. Dışarıdan bakan bir adamdan gelmez bu. Hidayet pırıltısı var. Rabbim hidayeti nasip etsin. Amin. Bir tane daha adam var. Şimdi sohbette ismi geçti, Ronaldo diyor. Filistinli Müslüman kardeşlerimize çok hayırda bulundu bu adam. Allah Teala, kalbimden bu adamın hidayeti için çok dua ediyorum. Rabbim bu adama da hidayet nasip etsin. Amin. İslam'ı seçmek için camilerin güzelliği bile yeterli. Ah, bu laikler duysun bu kelimeleri. Devamlı bu adamların filmlerini izliyorsunuz ama boş laikler. Bak, İstanbul'da 4000'den fazla cami bulunduğunu da hatırlatan Liam Neeson, aksanımdaki kaliteye dikkat edin. Bazılarının insanı şaşkın... Bazılarının insanı şaşkına çevirecek düzeyde güzellik taşıdığını, bunun bile İslam dinini seçmek için yeterli olacağını söyledi. 62 yaşında olan Neeson, bir Katolik gibi eğitildiğini, bak Katolik demek Hristiyanların en koyuları. Bunlar Papa'ya peygamber derler, masum derler. Bizde nasıl sapık grup var Şiiler? İmamların hepsi masumdur, günahsızdır derler. Peygamber yerine koyarlar. Hristiyanlarda da Katolikler vardır. Ben diyor bir Katolik olarak yetiştirildim diyor. İslam'a karşı en büyük düşmanlar Katoliklerdir. Bir Katolik gibi eğitildiğini de hatırlatarak her zaman kendi kendisine bu dünyaya ne yapmak için geldiği sorusunu yönelttiğini belirtti. Bak, yalnız kaldığını demek ki düşünüyor. İçki, kumar, zina bir yere kadar kardeşim, biz nereye gideceğiz ya? 62 olmuşuz. Bugün yarın yokuz diyor adam. Gideceğiz diyor. Bu doğru dini bulmam lazım diyor adam. Ünlü İrlandalı aktör Neeson, The Sun'daki röportajında Tanrı'nın varlığı ve ateizm ile ilgili kitaplar da okuduğunu itiraf etti. Bu adamda arayış başlamış. Allah Teala hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Bak, bu adam var ya, bu adamın hidayete ermesi ne demek biliyor musun? Yüz binlerin kafasında onlarca soru işareti demek. Yüz binler. Ateist, putperest, bu adamın filmlerini hepsi seyrediyor. Hepsinin kafasında soru işareti gelecek. Bu adama içki serbestken, zina serbestken, zekat mekat emri yokken, bu adam niye en zor şeyi seçti? Günde 5 defa camiye gitmek zorunda olan dini seçti. Hiçbir batıl din tabilerini günde 5 defa huzuruna çağıramaz. Hiçbir batıl din. Bırak 5 defayı, sabah namazına kaldıramaz hiçbir batıl din. İslam her kulun sabah sabah uykusunu terk edip huzuruna gelmesini ister. Ve yetmez bu, peşinden 4 vakit daha namaz kılmasını ister. Bu bozulmamış dinin en büyük alametlerinden bir tanesidir. Bu adamda böyle bir soru işareti oluşmuş. Araştırıyor. Kalbim çok meyletti diyor. İslam'a girdiği anda bir deklare ederse, tıpkı kim gibi? Fransız topçu vardı. Thierry Henry. Bu adam araştırma yaptı. Bazı Müslüman topçularla görüştü. Müslümanlığı kabul etti. Ben Müslümanlığı kabul ettim yeter demedi. Çıktı basın toplantısı yaptı. Neden? Dünyada beni seven ne kadar Hristiyan, ateist, putperest kim varsa, benim futbolculuğumu, sanatımı seven kim varsa sorgulasın. Bağlı bulunduğu akımı sorgulasın. Ben sorguladım ve bozulmamış dinin İslam olduğunu öğrendim. Belki birkaç insanın İslam'a girmesine vesile olurum. Bunun sonucu nereye gider biliyor musunuz? Bu adam, bu aktörden dolayı bazılarının kafasında soru işareti oluşsa ve araştırsa, onlarca, yüzlerce papazın İslam'a girdiği gibi İslam'a girse sebebi bu adamdır. Ne kadar namaz kılarlarsa, ne kadar ibadet yaparlarsa bir misli bu adama yazar. İşte vesile olmak böyle önemli bir şey kardeşler. Bir olay daha nakledeyim hem kapatalım. Bu da bir papazdan. Papazlardan İslam'a giren çoktur. Neden? Bu adamın hikayesi beni çok etkilemiştir. Naklediyorum kelimesi kelimesine. İslam'ı iyice araştıran bir papaz, Tebbet suresi sebebiyle Müslüman olur. Bunu daha önceki sohbetlerimde anlattım. Onun ağzındaki kelimeleri nakletmiş olmak için getirdim buraya. Papaz şöyle diyor. Tebbet suresi yaşayan bir insan hakkında nazil oldu. Yani Ebu Leheb hakkında nazil oldu. Ebu Leheb bu sure indikten tam 8 sene sonra öldü. Bu sure onun ve karısının cehennemlik olduğunu bildiriyordu. Geleceğe dair bir bilgi veriyor Tebbet suresinde Allah Teala. Yani Ebu Leheb yalandan bile iman etse bu sure geçersiz kalacaktı. Allah yalancı çıkmış olacaktı. Ama Ebu Leheb yalandan bile iman etmedi. 8 yıl boyunca kafir olarak kaldı ve diretti. Çünkü Ebu Leheb iman etmiş olacaktı. Ama Ebu Leheb bu sure inmesine rağmen ve tam 8 sene yaşamasına rağmen inkarında direndi ve karısıyla birlikte zulmüne devam etti. İncelik ve mucize burada. Yani iman ederek bu sureyi geçersiz kılabilirdi ama Allah onun iman etmeyeceğini biliyordu. Şu inanca bak. İşte bu surede muhteşem bir mucize vardır. Bu da demektir ki Allah Celle Celaluhu geçmiş ve gelecekle ilgili her şeyi eksiksiz bilmektedir. Ben bu yüzden Müslüman oldum. Papaz bu bak. Üç Tanrı inancına hizmet eden bir adam hak dinin doğru din olduğunu, Kur'an'ın bozulmamış kitap olduğunu ve direkt Allah'tan olduğunu tek bir sureyle anlıyor. Tek bir sure. Şimdi gelelim ülkemizdeki sapık profesörlere. Bu ülkemizde şu anda Allah senin kimle evleneceğini bilmez diyen sapık profesörler var. Naylon fatura diyor. Kardeşim yazmış, hocam naylon fatura caiz mi? Ya bu ülke Allah senin kimle evleneceğini bilmez diyen naylon profesörler gördü. Naylon fatura ne? Adam profesör olmuş. Hocam diyor ben birisiyle evleneceğim diyor. Allah bilir mi? Bilmez evladım diyor. Bilmez. Allah cahil diyor. Papaz ne diyor? Allah gizli ve açık. Küçük veya büyük. Her şeyi bilir. Hiçbir şey onun bilgisi dışında gerçekleşmez. Benim iman etmemin sebebi Allah'ın bilgisidir. Elim papazı anlamış, bizim ülkemizdeki çakma Müslümanlar hala idrak edemiyor. Allah'ın cahil olduğunu ispat etmek için, parantez içi ünlem, cahil olduğunu ispat etmek için gece gündüz koşturuyorlar, çalışıyorlar. Ve insanları gavur etmek için uğraşıyorlar. Allah Teala ülkemizdeki sahte Müslümanlara, naylon profesörlere hidayet nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.